pewność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 września, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Nazwiska prominentnych polityków poprzedniego rządu są na liście, jaki z NIK-u dostała prokuratura. Chodzi o aferę GetBack. Nawałnice na południu Polski. Strażacy interweniowali kilkaset razy. Czy będzie nocna prohibicja w stolicy? Prezydent Warszawy zmienia zdanie. Ponad 9 tysięcy poszkodowanych, 3,5 miliarda złotych strat i 7 lat poszukiwania winnych. Sprawa afery GetBack nadal pozostaje niewyjaśniona, a inwestorzy nie doczekali się zwrotu pieniędzy. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś złożył w Ministerstwie Sprawiedliwości zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. W zawiadomieniu padają m.in. nazwiska polityków rządu Zjednoczonej Prawicy. Mowa jest o byłym premierze Mateuszu Morawieckim i byłym ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobrze. Szef NIK Marian Banaś szczegółów jednak nie ujawnia. Są konkretne nazwiska, ale proszę Państwa, z chwilą złożenia dokumentów i zawiadomienia już jest to objęte tajemnicą śledztwa. Wiadomo, że prezes NIK rozmawiał o tym z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, który do sprawy miał się odnieść ze zrozumieniem. Pan minister jak najbardziej tutaj potwierdził, że zrobi wszystko, aby ta sprawa została naprawdę wyjaśniona, a ludzie w przyszłości odzyskali przynajmniej część swoich pieniędzy. Spółka GetBack zajmowała się windykacją wierzytelności. Za pieniądze pozyskane z emisji obligacji skupowane były długi, głównie z branży finansowej. W 2018 roku okazało się, że spółka jest niewypłacalna, a inwestorzy nie mogą otrzymać swoich pieniędzy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Gościem Renaty Grochal w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce będzie o 8.13 poseł PiS Jacek Sasin. Blisko 400 razy musieli interweniować strażacy po burzach i gwałtownych ulewach, jakie wieczorem nawiedziły Małopolskę, Śląsk i Mazowsze. Najmocniej ucierpiały okolice Krakowa. Strażacy interweniowali tam ponad 200 razy, mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej. Głównie do zalanych piwnic, posesji, powalonych drzew czy konarów. Bez osób rannych i poszkodowanych, to jest najważniejsza informacja. A synoptycy znowu ostrzegają przed burzami. Zjawiska mogą występować w południowo-wschodniej i wschodniej części kraju. Drony naruszające polską przestrzeń to kolejny element wojny hybrydowej, oceniają eksperci. W miniony weekend na Lubelszczyźnie spadły dwa drony z napisami cyrylicą. Juliusz Sabak z portalu obronnego tłumaczył w Pulsie Trójki, że kolejne naruszenie polskiej przestrzeni przez drony jest dowodem na rozwijającą się wojnę hybrydową. Obecnie można mówić o etapie testowania Polski. Przeciwnik, który mam wrażenie, że w ostatnim czasie odczuł, że może sobie pozwolić na troszkę więcej, bada na ile więcej może, więc pojawia się jeden dron, po nim dwa i tak dalej. I myślę, że też zbieżność tych czasów jest też nieprzypadkowa. To nie jest tylko testowanie naszych reakcji obronnych, mówi Marek Świerczyński z Polityki Insight. Można powiedzieć, że jest to testowanie reakcji władz różnego szczebla, w jaki sposób się komunikują, w jaki sposób się porozumiewają między sobą, co mówią społeczeństwu, czy wyciągają wnioski. W zeszłym miesiącu dron eksplodował w polu w Osinach pod Łukowem. W żadnym z tych incydentów nie było rannych. Francja szuka nowego premiera. Po przegranym wczoraj głosowaniu nad wotum zaufania François Bayrou złoży dziś w Pałacu Elizejskim dymisję. Trwający od półtora roku we Francji kryzys polityczny pogłębia się. Pałac Elizejski zapowiada szybkie powołanie nowego premiera, już piątego w ciągu półtora roku. Następca François Bayrou będzie musiał zmierzyć się z tymi samymi wyzwaniami, co jego poprzednik, czyli brakiem większości w parlamencie i narastającym kryzysem budżetowym. Czas, by lewica znowu rządziła tym krajem, by zerwać z polityką prowadzoną od 8 lat. Oświadczył wczoraj szef partii socjalistycznej Olivier Faure, jeden z kandydatów do objęcia teki premiera. Jego nominacji sprzeciwiają się jednak zarówno narodowcy, którzy domagają się przyspieszonych wyborów, jak i radykalna lewica, która żąda dymisji prezydenta. Tylko wybory prezydenckie mogą być dla nas momentem nowego początku, uważa lider lewicy Jean-Luc Mélenchon. We francuskiej prasie dominuje znużenie politycznym impasem. Bayrou upadł, czas na następnego, pisze dzisiaj L'Opinion. Nie zmienia się drużyny, która przegrywa. To hasło tej prezydentury. Komentuje go Le Figaro. Stefan Folzer, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski zmienia zdanie na temat nocnej prohibicji w Warszawie. Jeszcze kilka miesięcy temu, podczas kampanii na prezydenta, mówił, że nie jest zwolennikiem ograniczania sprzedaży alkoholu w nocy. Teraz zapowiada, że będzie przekonywał radnych Koalicji Obywatelskiej do wprowadzenia takiego rozwiązania. Ja uważam, że tego typu rozwiązania mają sens, bo one wpływają po prostu na poprawę naszego bezpieczeństwa i będę w przeciągu najbliższych dni o tym rozmawiał z radnymi i ich przekonywał, dlatego że ostateczne stanowisko w tej sprawie musi zająć Rada Warszawy. Na ostateczne głosowanie najprawdopodobniej na sesji 18 września za nocną prohibicją w Warszawie opowiedziało się 80% uczestników konsultacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, czas na sport. Krzysztof Łaniewski. Dopiero co mówiliśmy na naszej antenie o ćwierćfinale Eurobasketu. Gramy z Turcją o 16:00 i oczywiście trzymamy kciuki za naszych chłopaków, ale teraz opowiemy o piłkarskich eliminacjach mundialu i szalonym meczu w Debreczynie na Węgrzech. To miejsce na umowne domowe spotkanie wybrał Izrael. U siebie grać nie może ze względu na konflikt w Strefie Gazy, a czy powinien w ogóle występować w rozgrywkach międzynarodowych, to temat na inną dyskusję. W starciu z Włochami przegrał 4:5, tracąc 5. gola już w doliczonym czasie gry. Po piątkowej wiktorii 5-0 nad Estonią wydawało się, że mecz w Debreczynie będzie czczą formalnością. Tymczasem w 52 minucie Izrael zasłużenie prowadził 2-1. Włosi się ogarnęli, chupnęli 3 bramki, ale w 86 minucie Izrael wyrównał. Kiedy Tonali zdobył zwycięską bramkę, w Rzymie rozbrzmiały trąby i klaksony. Włosi na tle ruchliwych, świetnie dryblujących rywali razili brakiem szybkości i pomysłu. Nie potrafili złożyć 3 celnych podań. Dawali się zepchnąć do defensywy. Mecz był festiwalem katastrofalnych błędów włoskiej obrony. Włosi 2 bramki strzelili sobie sami. Trener Gattuso za katastrofalny, choć zwycięski mecz, wziął winę na siebie. Dziś można było z emocji umrzeć. Nie mieliśmy sił. Wygraliśmy ważny mecz, ale graliśmy jak szaleńcy. Straciliśmy absurdalne bramki, graliśmy za miękko. Ale to mój problem, a nie piłkarzy. Im należą się brawa, bo wygrali siłą woli. Ale jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy grać dużo lepiej. Ważne, że o tym wszyscy wiemy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Panie Piotrze, dziękujemy za tę kapitalną relację. W innych ciekawszych wczorajszych meczach w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata Kosowo sensacyjnie pokonało 2-0 Szwecję, Grecja 0-3 uległa Danii. Jej poprzedni selekcjoner Kasper Hjumland ma nową pracę, dość prestiżową i zakładamy, że dobrze płatną. Został nowym trenerem Bayeru Leverkusen. W Bundeslidze pracował już z ekipą Mainz. Aptekarzy przejmuje po Eriku Ten Hagu, zwolnionym zaledwie po 2 kolejkach. Co prawda Leverkusen uciłało w nich tylko punkty, ale tak czy inaczej sprawa dymisji musiała się rozbić o sprawy pozasportowe. Zostajemy przy piłce, bo wielkim futbolowym światem powiało w Radomiu. Nowym zawodnikiem Radomiaka został Josh Wilson Esbrandt. Trafił to tu na wypożyczenie z samego Manchesteru City. Ostatnio też grywał na wypożyczeniach, m.in. w Cardiff czy Stoke City. Ma 22 lata i jest obrońcą, no i zobaczymy, jak poradzi sobie w PKO Ekstraklasie. Bardzo dobrze poradziło sobie dwoje naszych reprezentantów w bokserskich Mistrzostwach Świata w Liverpoolu. Do ćwierćfinałów awansowali Kinga Krówka w kategorii 65 kg i Paweł Brach. On krzyżuje rękawice w wadze 60 kg. Brawo, bo kolejna ewentualna wygrana oznaczać będzie już pozycję medalową. Za nami niespokojny poniedziałek, zwłaszcza w Małopolsce. Setki interwencji strażaków związane były z ulewnymi deszczami i burzami i dziś w prognozie też mamy deszcz i burze. Deszcz ulewny i to tak samo dotyczy południowej części Polski, ale także wschodu. Na zachodzie za to więcej słońca, najcieplej będzie dziś w Szczecinie, 28 stopni, najchłodniej w rejonach podgórskich, nieco poniżej 20. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Lodówka Haier seria 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Teraz za 2799, taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Czy Rosjanie wynaleźli lek na raka? Chwalą się przełomem, ale sprawa oczywiście nie jest taka prosta. Więcej za chwilę. Nie wiem, kim jestem sam, nie wiem, kim mogę być, nie wiem nic. Raka. rany i krew swą znam, ciało i zapach mam, nie wiem skąd. Nie wiem, kim jestem sam, nie wiem, kim mogę być, nie wiem nic. Zagubieni w swoich snach, w pustych domach pośród praw. Kochajmy więc samotność, pieśćmy ją. Kochajmy więc samotność, bólmy ją. Kochajmy więc samotność, śpimy z nią. Dzika wilgotna złość spływa na moją skroń, rodzę się z nią. Chłodzi mnie zimny wiatr, boję się siebie, sam w ustach mam strach. Chodź ze mną, nie bój się mnie, umarłeś, to nie jest sen. Nie wiem, kim jestem sam, nie wiem, kim mogę być, nie wiem nic. Zagubieni w swoich snach, kochajmy więc samotność, piśćmy ją. Kochajmy więc samotność, kulmy ją. Kochajmy więc samotność, śpimy z nią. Federalna Agencja Medyczno-Biologiczna Rosji poinformowała o rzekomym przełomie w walce z rakiem. Ma do niego dojść wkrótce. Rosyjscy naukowcy mieli opracować szczepionkę mRNA, która może zmniejszyć guz nawet o 80% i znaleźć zastosowanie w terapii wielu rodzajów nowotworów. Takie są informacje z Rosji, ale my je postanowiliśmy w porannej audycji zweryfikować. W studiu witam Agnieszkę Trzeciakiewicz, dziennikarkę zajmującą się tematami onkologicznymi, autorkę podcastu Onkostory. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Agnieszkę Jagiełło-Grusz, Szwelt, onkolożkę. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. No to co możemy powiedzieć o tych informacjach z Rosji? Brzmią jak spełnienie tych marzeń współczesności, czyli wynalezienie rzeczywiście leku na raka, ale jak się domyślamy, to wcale nie jest takie proste. No ten komunikat jest może troszkę na wyrost. Oczywiście bardzo dobrze, że ta Federacja Rosyjska zajmuje się szczepionkami, bo to jest na pewno osiągnięcie, że w ogóle się tym zajmują w Rosji. Natomiast jest jeszcze za wcześnie na odtrąbienie jakiegokolwiek sukcesu. Badania, które dotyczyły tej szczepionki, to były badania właściwie przedkliniczne plus badania pierwszej fazy oceniające właściwie toksyczność na ludziach. No i oczywiście okazało się, że ta szczepionka, zresztą zgodnie z przewidywaniami, bo szczepionki mRNA w ogóle nie są jakieś toksyczne dla ludzi, więc ta też nie jest toksyczna. No i faktycznie w badaniach przedklinicznych na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że zaszczepione wcześniej guzy u tych zwierząt laboratoryjnych zmniejszyły się pod wpływem szczepionki. Natomiast nie mamy jeszcze zupełnie żadnych danych i żadnych podstaw do tego, żeby odtrąbić sukces i żeby powiedzieć, że u ludzi ta szczepionka będzie odnosiła również taki efekt jak u tych zwierząt laboratoryjnych, bo te badania dopiero przed nami, o ile, tam zresztą tak było powiedziane w tym komunikacie, o ile w ogóle ta szczepionka przejdzie do dalszych badań i będzie miała akceptację i granty Federacji Rosyjskiej na prowadzenie tych dalszych badań drugiej i trzeciej fazy. Co więcej, na pewno nie jest to szczepionka na wszystkie raki, na wszystkie nowotwory. No to byłoby zbyt piękne, czegoś takiego, prawda? Nie ma, nie ma czegoś to jest, takiego. To jest zbyt piękne, dlatego że każda szczepionka musi mieć jakiś punkt uchwytu, na który działa, tak? No i nie ma czegoś takiego, żeby wszystkie nowotwory miały jakiś określony punkt uchwytu, do którego można by było przygotować szczepionkę. Więc być może faktycznie na jakieś rodzaje nowotworu ta szczepionka będzie skuteczna. To nawet podkreślili, że na raka jelita grubego w tym tak, wypadku. I to bardzo dobrze, bo jeżeli chodzi o raka jelita grubego, faktycznie brakuje nam takich badań, które idą w kierunku szczepionek. I gdyby to się okazało sukcesem, to byłoby bardzo fajnie. No ale naprawdę to jeszcze bardzo daleko do otrąbienia. Czyli jesteśmy na początku tej drogi w tym przypadku. Zresztą jak w wielu innych, Agnieszko, bo takie badania na tym etapie, na tym poziomie odbywają się na całym świecie. Tak, to warto chyba powiedzieć też, że zresztą są badania bardziej zaawansowane. No właśnie, bo przecież u nas takie badania się odbyły. Ta platforma mRNA to jest polski wynalazek, który zresztą został doceniony dzięki temu, że na tej samej jakby na tym samym pomyśle szczepionki mRNA została opracowana szczepionka na COVID. I to jest właśnie polski wkład w te szczepionki mRNA. A dokładnie z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej właśnie w Warszawie, Akademii Medycznej. Tak jest i to jest wielki sukces. No i w tej chwili na podstawie właśnie tej platformy mRNA, tych szczepionek mRNA, robi się bardzo wiele szczepionek i niektóre z nich są na o wiele bardziej zaawansowanych etapach badań klinicznych. Na przykład w tej chwili szczepionka właśnie też oparta na mRNA, która jest skierowana na raka piersi HER2 dodatniego, jest już w fazie trzeciej badań klinicznych, więc te badania są o wiele bardziej zaawansowane w niektórych nowotworach. Są też szczepionki robione na czerniaka, na glejaka, więc to jest bardzo szeroka gama szczepionek właśnie opartych na tej platformie mRNA. I tutaj wiele krajów uczestniczy w tych badaniach i tak jak mówię, niektóre są o wiele bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o fazy badań klinicznych. Rozumiem, że te badania trwają. Współczesny świat czeka na lek na raka, na szczepionkę na raka, ale sprawa nie będzie prosta. Jak słyszę, tutaj panie mówią, że to będzie trzeba tak naprawdę podzielić. Każdy rak, osobna szczepionka. W różnym czasie to się będzie prawdopodobnie działo, o ile się wydarzy. Skomplikowana sprawa, której nie możemy sprowadzić do tego jednego hasła, lek na raka. No nie ma czegoś takiego. Ja próbowałam się dopytać profesora Jędrzejczaka, który, jak wiemy, był pierwszym, który przeszczepił w Polsce szpik kostny. To była absolutna rewolucja, czyli szpik kostny związany jest z białaczką, rakiem krwi. I ja się zapytałam, panie profesorze, latamy w kosmos. No nie tak. Możemy znaleźć leków na raka, a pan profesor powiedział, no bo latanie w kosmos jest prostsze niż ludzki organizm. Niewątpliwie tak. Bo zresztą historia to udowadnia, że ludzki organizm jest o wiele bardziej skomplikowany i my o wiele mniej o nim wiemy niż o kosmosie, tak naprawdę. Zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o te aspekty działań, oddziaływań naszych, czy też umiejętności naszych oddziaływań na różnego rodzaju procesy związane z immunologią. Bo ta immunologia zależy od tak wielu różnych czynników, że my naprawdę nie jesteśmy w stanie tego uchwycić. To zresztą Amerykanie już od dłuższego czasu badają ten układ immunologiczny i nawet ogłosili takie odkrycia, immunologia kontra nowotwory, przełom w tych badaniach, ale to jest przełom, tylko że no nadal jesteśmy na etapie badań. Niedawno czytałam w skalpelu kolejne oficjalne odkrycia amerykańskie badań nad dandelionem, czyli naszym mniszkiem lekarskim, kiedy okazało się, że właściwie już mamy, to jest tak fantastyczny lek wyekstrahowany z tego mniszka lekarskiego, że po prostu na wszystko. I ja wiem, że pacjenci tak biorą ten mniszek lekarski w Polsce, tak na wszelki wypadek. No i to też jest faza początkowa w Ameryce i czekamy dalej. No czekamy. To generalnie rzecz biorąc, tutaj też trzeba się dopatrywać w tych wszystkich badaniach oczywiście pozytywnych jakichś aspektów, bo cały czas są jakieś pomysły i cały czas, że tak powiem, idziemy do przodu. No poza tym też nie sposób nie docenić takiej siły ludzkiego organizmu i i tego, że pozytywne nastawienie i też jakieś takie pozytywne pobudzenie przez nasz układ nerwowy, tego układu immunologicznego, czyli właśnie nieuleganie depresji, też ma jakiś tam wpływ na naszą immunologię i przez to pomaga nam mieć ten power w walce z tą chorobą, zresztą nie tylko nowotworową. Czyli z takim pozytywnym przesłaniem możemy dziś zostawić o poranku słuchaczki i słuchaczy Trójki. 60%, tak, pani doktor? 60% sukcesu wyzdrowienia onkologicznego jest w głowie. Nie czytajmy tylko doniesień o nowym leku na raka, ale po prostu walczmy sami, także ze sobą. Może nie walczmy. Tak. Po prostu starajmy się myśleć i leczyć mądrze, ale walkę zostawiajmy lekarzom. W studiu tak Trójki o poranku Agnieszka Trzeciakiewicz i dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld. O doniesieniach, jak słyszymy, bardzo wstępnych z Rosji o wynalezieniu kolejnego leku na raka. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie nasze. Dziękujemy. A o tej porze gramy piosenkę dnia. Dziś to Tame Impala i Loser. Tame Impala i Loser. Hipnotyczne rytmy z autoironicznym tekstem, czyli nasza piosenka dnia, będzie dziś powracała na naszej antenie. Przegląd prasy.

Na zegarach 22 minuty do godziny 8, a w Trójce sprawa rolnika z Grodziska koło Łodzi, pana Szymona Kluki, który musiał zapłacić sąsiadom 120 tysięcy złotych odszkodowania po tym, jak ci poskarżyli się sądowi na przykre zapachy dobiegające z jego hodowli świń. Hodowca odwoływał się od wyroku w kolejnych instancjach. Sprawa zakończyła się na oddaleniu skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy. No to wywołało niemałe zapokojenie w branży rolniczej. Hodowcy obawiają się lawiny pozwów. Tymczasem resort rolnictwa i rozwoju wsi pracuje teraz nad przepisami, które mają chronić rolniczą działalność w podobnych przypadkach, ale nie tylko. O szczegółach nasza reporterka Monika Gosławska. Szymon Kluka odziedziczył gospodarstwo po swoim ojcu. Hoduje tam między innymi ponad 300 świń. Z tego mam dochód, razem z żoną pracujemy. No i mamy sąsiadów, którym to przeszkadza, sprowadzili się z Łodzi. Najbardziej boli to, że oni naprawdę wiedzieli, gdzie się przeprowadzają. Małżeństwo obawia się o swoją przyszłość. Swoich obaw nie kryją też inni hodowcy, między innymi Janusz Terka i Wiktor Turek. Środowisko rolnicze, nie tylko hodowców, jest mocno zdegustowane i zbulwersowane. Sam siadowi będzie przeszkadzał zapach od trzody chlewnej, więc z kolejnym ja mogę być i nie wiem, jak to się może skończyć. Sam Szymon Kluka jest rozczarowany. Jedyną próbą skasowania tych wyroków jest złożenie skargi nadzwyczajnej. Natomiast to już nie jest w mojej gestii, jest to w gestii Rzecznika Praw Obywatelskich, ewentualnie Prokuratora Generalnego. Tymczasem w miejscowości Koło w powiecie piotrkowskim mieszkańcy od kilku lat protestują przeciwko planom wybudowania tam chlewni na 1500 świń przez prywatnego inwestora. Wieś leży na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Sołtyska Aleksandra Szkodzińska-Zajączkowska tłumaczy, że działalność rolnicza jest tam znikoma. Sprzeciwiamy się tym planom. Chcemy zachować piękno i czystość naszego otoczenia. Większość mieszkańców sprowadza się szukając ciszy, spokoju, uciekając gdzieś tam z większych aglomeracji, większych miejscowości, marzę o tym, aby założyć tutaj działalność agroturystyczną. Dodaje mieszkanka Koła Sylwia Koźluk. Tymczasem resort rolnictwa i rozwoju wsi pracuje nad nowymi przepisami, które mają pewne sprawy uporządkować, mówi szef resortu Stefan Krajewski. Chodzi o to, żeby nie były podejmowane decyzje dotyczące zgody na zabudowę, zwłaszcza zabudowę zagrodową w samym sąsiedztwie tych gospodarstw, które od lat, od pokoleń funkcjonują. Tak jak w drugą stronę, nie może być zgody na to, że w takiej już części mieszkalnej, gdzie w ogóle tej produkcji nie ma, na duże inwestycje. Mam nadzieję, że uda się stworzyć rozwiązania prawne, które pozwolą na to, żeby z jednej strony rolnik, prowadząc swoją działalność zgodnie ze sztuką, mógł pracować bezpiecznie, a z drugiej strony mieszkaniec wsi też wiedział, do jakiego momentu może się posunąć. Rolnicy solidaryzujący się z Szymonem Kluką pomogli mu zebrać pieniądze na odszkodowanie. W sumie na konto zbiórki wpłynęło ponad 80 tysięcy złotych. A tylko wczoraj na konto zbiórki klub parlamentarny PSL-u wpłacił 30 tysięcy złotych. Jak dowiedziała się Monika Gosławska, pieniądze pochodzą ze składek poselskich. Talking in you. Sprawa Szymona Kluki, przypomnę, rolnik ma zapłacić 120 tysięcy odszkodowania sąsiadom. Ta sprawa wywołała państwa reakcję. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie chce mi się wierzyć. Ja dwukrotnie mieszkałem przez wiele lat na wsi. Nawet mi do głowy nie wpadło, żebym ja śmiał komukolwiek zwrócić uwagę, że u niego krowy ryczą. Albo że śmierdzi gnojówką. No przecież to jest naturalne. Z kolei jak mieszkałem w Łomży, to mieliśmy chlewnie wiele kilometrów dalej, a przychodził smród, to był ten smród. W Gdańsku przychodził, teraz mieszkam, jak jest smród, to przychodzi smród z miejsca, gdzie się wyrzuca śmieci. I jakoś wytrzymujemy. No przecież pewnie, że to jest nam uciążliwe, udyskliwe. Ale rozumiem tych ludzi. Pytanie, co zrobić, gdy próbuje się zrozumieć obie strony sporu. Niekończące się sąsiedzkie sprawy. Zapraszamy do trójki. 14 minut do godziny 8 na zegarze, za 20 kilka minut rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. A gościem twoim dziś Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Tak, będzie Jacek Sasin, wicepremier i były minister aktywów państwowych. Będziemy rozmawiać o nadchodzącym spotkaniu Kancelarii Prezydenta z MSZ-em w sprawie współpracy. I jak się wyraził prezydent na X-ie, w sprawie niepokojącego stanu polskiej dyplomacji. Niepokojący stan polskiej dyplomacji omówi Jacek Sasin, który zakładamy będzie jednak trzymał stronę prezydenta. Zobaczymy, może nieoczekiwanie nas zaskoczy były minister, obecny poseł, ale będziemy też rozmawiać o wczorajszym wyroku na piątkę z Hajnówki, czyli wolontariuszy, którzy pomagali uchodźcom, migrantom na polsko-białoruskiej granicy. Wyrok jest ciekawy. Sentencja. Sąd uznał, że ratowanie życia i zdrowia ludzkiego nie może być szkodliwe społecznie, a działania, które nie są szkodliwe społecznie, nie są przestępstwem. I o tym także o 8.13. Serdecznie zapraszam. To Pixies i Here Comes Your Man, muzyka sprzed lat. A Kuba Ambrożewski opowiadam dziś historię przeboju o wiele młodszego. Piosenka do wyjaśnienia. Paramore, Hard Times. Radosna piosenka o trudnych sprawach. W pierwszej dekadzie XXI wieku zespół Paramore uzyskał kultowy status, zwłaszcza wśród młodszych słuchaczy, za sprawą zaraźliwych, popowo-punkowych piosenek. Pierwsze trzy płyty grupy stanowiły ścieżkę dźwiękową dla wielu dorastających fanów muzyki rockowej. Tworzący je muzycy nie byli zresztą wiele starsi. Podczas nagrywania debiutanckiego albumu Paramore wokalistka Hayley Williams miała zaledwie 16 lat. Sukces w tak młodym wieku potrafi być przytłaczający. W kolejnej dekadzie zespół borykał się więc z wewnętrznymi konfliktami, presją ze strony wytwórni i fanów. Dodatkowo Hayley Williams rozwiodła się z mężem i zachorowała na depresję. To wszystko sprawiło, że muzyka Paramore zaczęła brzmieć dojrzalej i traktować o poważniejszych sprawach. Hard Times, które zespół wydał na singlu w 2017 roku, jest tego klinicznym przykładem. Jak mówiła wokalistka, Hard Times było o tym, żeby umieć zaakceptować cały ten życiowy bałagan. Chodziło o to, żeby go przyjąć, przejść przez niego, a czasem się mu po prostu przeciwstawić. I, można byłoby dodać, odbić się od dna, o którym śpiewa tu Hayley. Równie ważna była jednak muzyczna ewolucja Paramore, dawno już wyrosłych ze swojej fazy emo. Grupa sięgnęła tu po inspirację amerykańską nową falą spod znaku Blondie, a szczególnie Talking Heads, nawiązując do polirytmicznego brzmienia nowojorskiej grupy. Co ciekawe, gdy w 2024 roku Paramore przygotowali swoją wersję Burning Down the House z repertuaru Talking Heads, lider tej grupy David Byrne nagrał cover Hard Times. Członkowie zespołu przekazali mi, że ta piosenka powstała pod wpływem Talking Heads, powiedział Byrne. Postanowiłem więc nauczyć się jej i nagrać swoją wersję z udziałem sekcji dętej. To była świetna zabawa. Piosenka do wyjaśnienia. Ciekawe brzmienie na koniec, ale dziś w trójce w oryginale. Paramore i Hard Times. Za 7 minut 8. Hard times, gonna make you wanna